เราไม่เล็งเห็นทำอื่นแม้สักอย่างที่เป็นเหตุให้อริยะอัสดางคิกมรรคซึ่งยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นหรืออริยะอัสดางคิกมรรคที่เกิดขึ้นแล้วก็ถึงความเจริญเต็มบริบูรณ์เหมือนอย่างความถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทนี้เลยภิกษุผู้ไม่ประมาทพึงหวังสิ่งนี้ได้คือเธอจักเจริญจักกระทำให้มากซึ่งอริยะอัสดางคิกมรรคภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายควรสร้างอัปปมาทะโดยฐานะ4คือ 1. จงละกายทุจริตจงเจริญกายสุจริตและจงอย่าประมาทในการทั้งสองนั้น 2. จงละวจีทุจริตจงเจริญวจีสุจริตและจงอย่าประมาทในการทั้งสองนั้น 3. จงละมโนทุจริตจงเจริญมโนสุจริตและจงอย่าประมาทในการทั้งสองนั้น 4. จงละมิจฉาทิฏฐิจงเจริญสัมมาทิฏฐิและจงอย่าประมาทในการทั้งสองนั้นในเมื่อภิกษุละกายทุจริตเจริญกายสุจริตเป็นต้นละมิจฉาทิฏฐิเจริญสัมมาทิฏฐิแล้วเธอย่อมไม่หวาดกลัวต่อความตายที่จะมีข้างหน้าภิกษุทั้งหลายภิกษุควรสร้างอัปปมาทะคือการรักษาใจด้วยสติโดยตนเองในฐานะ4คือ 1. จิตของเราอย่าติดในธรรมที่ชวนให้เกิดความติดใจ 2. จิตของเราอย่าขัดเคืองในธรรมที่ชวนให้เกิดความขัดเคือง 3. จิตของเราอย่าหลงในธรรมที่ชวนให้เกิดความหลง 4. จิตของเราอย่ามัวเมาในธรรมที่ชวนให้เกิดความมัวเมาเมื่อจิตของภิกษุไม่ติดในธรรมที่ชวนให้เกิดความติดใจพอปราศจากราคะแล้วไม่ขัดเคืองไม่หลงไม่มัวเมาแล้วเธอย่อมไม่หวาดเสียวไม่หวั่นไหวไม่คลั่นคล้ามไม่สะดุ้งและไม่ต้องเชื่อถือแม้แต่ถ้อยคำของสมณะถามมีบ้างไหมทำข้อเดียวที่จะยึดเอาประโยชน์ไว้ได้ทั้งสองอย่างคือทั้งทิฏฐธรรมมิกถะคือประโยชน์ปัจจุบันหรือประโยชน์เฉพาะหน้าและสัมปรายิกถะประโยชน์เบื้องหน้าหรือประโยชน์ชั้นสูงขึ้นไปตอบมีถามธรรมนั้นคืออะไรหรือตอบธรรมนั้นคือความไม่ประมาทดูกรมหาบพิตรธรรมที่เรากล่าวไว้ดีแล้วนั้นสำหรับผู้มีกัลยาณมิตรมีกัลยาณสหายมีกัลยาณชนเป็นที่คบหาหาใช่สำหรับผู้มีปาปมิตรผู้มีปาปะสหายผู้มีปาปชนเป็นที่คบหาไม่ความมีกัลยาณมิตรนั้นเท่ากับเป็นพรหมจรรย์ทั้งหมดทีเดียวเพราะเหตุนั้นแลมหาบพิตรพระองค์พึงทรงสำเนียกว่าเราจักเป็นผู้มีกัลยาณมิตรมีกัลยาณสหายมีกัลยาณชนเป็นที่คบหาพระองค์ผู้ทรงมีกัลยาณมิตรนั้นจะต้องทรงดำเนินพระจริยาอาศัยธรรมข้อนี้อยู่ประการหนึ่งคือความไม่ประมาทในกุศลธรรมทั้งหลายเมื่อพระองค์ไม่ประมาทดำเนินพระจริยาอาศัยความไม่ประมาทอยู่พวกฝ่ายในคือเหล่าขัตติยะบริวารปวงเสนาข้าทหารตลอดจนชาวนิคมชนบทก็จะพากันคิดว่าพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นผู้ไม่ประมาททรงดำเนินพระจริยาอาศัยความไม่ประมาทถึงพวกเราก็จะเป็นผู้ไม่ประมาท จะเป็นอยู่ด้วยอาศัยความไม่ประมาทด้วยดูกรมหาบพิตรเมื่อพระองค์ทรงเป็นผู้ไม่ประมาททรงดำเนินพระจริยาอาศัยความไม่ประมาทอยู่แม้ตัวพระองค์เองก็เป็นอันได้รับการคุ้มครองรักษาแม้พวกฝ่ายในก็เป็นอันได้รับการคุ้มครองรักษาตลอดจนแม้เรือนคลังยุ้งฉางก็เป็นอันได้รับการคุ้มครองรักษาหัวข้อสติพิจารณาโดยคุณค่าทางสังคมพุทธพจน์แสดงคุณค่าของสติในเศรษฐกะสูตรต่อไปนี้เป็นตัวอย่างที่ดีแห่งหนึ่งซึ่งเชื่อมโยงให้เห็นความหมายและคุณค่าในทางปฏิบัติที่ใกล้ชิดกันของอัปปมาทะกับสติช่วยให้เข้าใจความหมายของธรรมทั้งสองข้อนั้นชัดเจนยิ่งขึ้นและในเวลาเดียวกันจะแสดงให้เห็นท่าทีของพุทธธรรมต่อชีวิตในทางสังคมยืนยันว่าพุทธธรรมมองเห็นชีวิตด้านในของบุคคลโดยสัมพันธ์กับคุณค่าด้านนอกคือทางสังคมด้วยและถือว่าคุณค่าทั้งสองด้านนี้เชื่อมโยงเนื่องถึงกันไม่แยกจากกันและสอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วนักกายกรรมยกลำไม้ไผ่ขึ้นตั้งแล้วเรียกศิษย์มาบอกว่ามานี่นะเธอเจ้าไต่ไม้ไผ่ขึ้นไปแล้วจงเลี้ยงตัวอยู่เหนือต้นคอของเราศิษย์รับคำแล้วก็ไต่ลำไม้ไผ่ขึ้นไปยืนเลี้ยงตัวอยู่บนต้นคอของอาจารย์คราวนั้นนักกายกรรมได้พูดกับศิษย์ว่านี่นะเธอจงรักษาฉันนะฉันก็จะรักษาเธอเราทั้งสองระวังรักษากันและกันไว้อย่างนี้จักแสดงศิลปะได้ด้วยจักได้เงินด้วยและจักลงจากลำไม้ไผ่ได้โดยสวัสดีด้วยครั้นอาจารย์กล่าวอย่างนี้แล้วศิษย์ก็บอกกับอาจารย์บ้างว่าท่านอาจารย์ขอรับจะทำอย่างนั้นไม่ได้ท่านอาจารย์นั่นแหละจงรักษาตัวเองไว้ผมก็จักรักษาตัวผมเองเราทั้งสองต่างระวังรักษาตัวของเราไว้อย่างนี้จักแสดงศิลปะได้ด้วยจักได้เงินด้วยและจักลงจากลำไม้ไผ่ได้โดยสวัสดีด้วยพระผู้มีพระภาคตรัสว่านั่นเป็นวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องในเรื่องนั้นดุจเดียวกับที่ศิษย์พูดกับอาจารย์นั่นเองเมื่อคิดว่าเราจะรักษาตัวเองก็พึงต้องใช้สติปัฏฐานมีสติไว้เมื่อคิดว่าเราจะรักษาผู้อื่นก็พึงต้องใช้สติปัฏฐานเหมือนกันภิกษุทั้งหลายเมื่อรักษาตนก็ชื่อว่ารักษาผู้อื่นด้วยเมื่อรักษาผู้อื่นก็ชื่อว่ารักษาตนด้วยเมื่อรักษาตนก็ชื่อว่ารักษาผู้อื่นนั้นอย่างไรหรือด้วยการหมั่นปฏิบัติด้วยการเจริญอบรมด้วยการทำให้มากอย่างนี้แหละเมื่อรักษาตนก็ชื่อว่ารักษาผู้อื่นด้วยเมื่อรักษาผู้อื่นก็ชื่อว่ารักษาตนนั้นอย่างไรหรือด้วยขันติด้วยอวิหิงสาด้วยความมีเมตตาจิตด้วยความเอ็นดูกรุณาอย่างนี้แลเมื่อรักษาผู้อื่นก็ชื่อว่ารักษาตนด้วยภิกษุทั้งหลายเมื่อคิดว่าเราจะรักษาตนก็พึงต้องใช้สติปัฏฐานเมื่อคิดว่าเราจะรักษาผู้อื่นก็พึงต้องใช้สติปัฏฐานเมื่อรักษาตนก็ชื่อว่ารักษาคนอื่นด้วยเมื่อรักษาคนอื่นก็ชื่อว่ารักษาตนด้วย หัวข้อบทบาทของสติในกระบวนการพัฒนาปัญญาหรือการกำจัดอาสวะกิเลสอัปปมาทะหรือความไม่ประมาทนั้นหมายถึงการมีชีวิตอยู่อย่างไม่ขาดสติหรือการใช้สติอยู่เสมอในการครองชีวิตอัปปมาทะเป็นตัวการทำให้ระมัดระวังตัวป้องกันไม่ให้พลาดตกไปในความชั่วหรือเสื่อมคอยยับยั้งเตือนไม่ให้เพลิดเพลินมัวเมาลุ่มหลงสยบอยู่คอยกระตุ้นไม่ให้หยุดอยู่กับที่และคอยเร่งเร้าให้ขมักเขม้นที่จะเดินรุดหน้าอยู่เรื่อยไปทำให้สำนึกในหน้าที่อยู่เสมอโดยตระหนักถึงสิ่งควรทำไม่ควรทำทำแล้วและยังไม่ได้ทำและช่วยให้ทำการต่างๆด้วยความละเอียดรอบคอบจึงเป็นองค์ธรรมสำคัญยิ่งในระบบจริยธรรมดังได้กล่าวแล้วความสำคัญของอัปปมาทะนั้นเห็นได้ว่าเป็นเรื่องจริยธรรมในวงกว้างเกี่ยวกับความประพฤติปฏิบัติทั่วๆไปของชีวิตกำหนดคร่าวๆตั้งแต่ระดับศีลถึงสมาธิในระดับนี้สติทำหน้าที่แทรกแซงพัวพันและพ่วงกันไปกับองค์ธรรมอื่นๆเป็นอันมากโดยเฉพาะจะมีวายามะหรือความเพียรควบอยู่ด้วยเสมอครั้นจำกัดการพิจารณาแคบเข้ามากล่าวเฉพาะการดำเนินของจิตในกระบวนการพัฒนาปัญญาหรือการใช้ปัญญาชำระล้างภายในดวงจิตอัปปมาทะก็กลายเป็นตัววิ่งเต้นที่คอยเร่งเร้าอยู่ในวงนอกเมื่อถึงขั้นนี้การพิจารณาถึงจึงจำกัดวงขอบเขตเฉพาะเข้ามาเป็นเรื่องกระบวนการทำงานในจิตใจและแยกแยะรายละเอียดซอยถี่ออกวิเคราะห์เป็นขณะขณะในระดับนี้เองที่สติทำหน้าที่ของมันอย่างเต็มที่และเด่นชัดกลายเป็นตัวแสดงที่มีบทบาทสำคัญที่เรียกโดยชื่อของมันเองความหมายที่แท้จำเพาะตัวของสติอาจเข้าใจได้จากการพิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ของสติในกรณีที่มีบทบาทของมันเองแยกจากองค์ธรรมอื่นๆอย่างชัดเจนเช่นในข้อปฏิบัติที่เรียกว่าสติปัฏฐานเป็นต้นในกรณีเช่นนี้พอจะสรุปการปฏิบัติหน้าที่ของสติได้ดังนี้ลักษณะการทำงานโดยทั่วไปของสตินั้นคือการไม่ปล่อยให้ใจเลื่อนลอยไม่ปล่อยอารมณ์ให้ผ่านเรื่อยเปื่อยไปหรือไม่ปล่อยให้ความนึกคิดฟุ้งซ่านไปในอารมณ์ต่างๆแต่คอยเฝ้าระวังเหมือนจับตาดูอารมณ์ที่ผ่านมาแต่ละอย่างมุ่งหน้าเข้าหาอารมณ์นั้นๆเมื่อต้องการกำหนดอารมณ์ใดแล้วก็เข้าจับดูติดๆไปไม่ยอมให้คลาดหายคือนึกถึงหรือระลึกไว้เสมอไม่ยอมให้หลงลืมมีคำเปรียบเทียบว่าเหมือนเสาหลักเพราะปักแน่นในอารมณ์เหมือนนายประตูคอยเฝ้าอายตนะต่างๆที่เป็นทางรับอารมณ์ตรวจดูอารมณ์ที่เข้ามาประทัดฐานหรือเหตุใกล้ชิดที่จะให้เกิดสติก็คือสัญญาวงเล็บการกำหนดหมายที่มั่นคงหรือสติปัฏฐานชนิดต่างๆที่จะกล่าวต่อไปพิจารณาในแง่จริยธรรมจะมองเห็นการปฏิบัติหน้าที่ของสติได้ทั้งในแง่ปฏิเสธคือ negative และในแง่อนุมัติคือ positive ในแง่ปฏิเสธสติเป็นตัวป้องกันยับยั้งจิตไม่ให้ฟุ้งซ่านไม่ให้ก้าวพลาดไม่ให้ถลำลงในธรรมที่ไม่พึงประสงค์ ไม่ยอมให้ความชั่วได้โอกาสเกิดขึ้นในจิตและไม่ยอมให้ใช้ความคิดผิดทางในทางอนุมัติสติเป็นตัวควบคุมตรวจตรากระแสการรับรู้ความนึกคิดและพฤติกรรมทุกอย่างให้อยู่ในแนวทางที่ต้องการคอยกำกับจิตไว้กับอารมณ์ที่ต้องการและจึงเป็นเครื่องมือสำหรับยึดหรือเกาะกลุ่มอารมณ์อย่างใดๆดุจเอาวางไว้ข้างหน้าจิตเพื่อพิจารณาจัดการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปในทางปฏิบัติของพุทธธรรมเน้นความสำคัญของสติมากอย่างที่กล่าวว่าสติจำปรารถนาคือต้องนำมาใช้ในกรณีทั้งปวงและเปรียบเทียบสติเหมือนเกลือที่ต้องใช้ในกับข้าวทุกอย่างและเหมือนนายกรัฐมนตรีเกี่ยวข้องในราชการทุกอย่างเป็นทั้งตัวการเหนี่ยวรั้งปรามจิตและหนุนประคองจิตตามควรแก่กรณีเมื่อนำลักษณะการทำหน้าที่ของสติที่กล่าวแล้วนั้นมาพิจารณาประกอบจะมองเห็นประโยชน์ที่มุ่งหมายของการปฏิบัติฝึกฝนในเรื่องสติดังนี้ 1. ควบคุมรักษาสภาพจิตให้อยู่ในภาวะที่ต้องการโดยตรวจตรากระบวนการรับรู้และกระแสความคิดเลือกรับสิ่งที่ต้องการกันออกไปซึ่งสิ่งที่ไม่ต้องการตรึงกระแสความคิดให้นิ่งเข้าที่และทำจิตให้เป็นสมาธิได้ง่าย 2. ทำให้ร่างกายและจิตใจอยู่ในสภาพที่เรียกได้ว่าเป็นตัวของตัวเองก็มีความโปร่งเบาผ่อนคลายเป็นสุขโดยสภาพของมันเองพร้อมที่จะเผชิญความเป็นไปต่างๆและจัดการกับสิ่งทั้งหลายในโลกอย่างได้ผลดี 3. ในภาวะจิตที่เป็นสมาธิอาจใช้สติเหนี่ยวนำกระบวนการรับรู้และกระแสความคิดทำขอบเขตการรับรู้และความคิดให้ขยายออกไปโดยมีมิติต่างๆหรือให้เป็นไปต่างๆได้ 4. โดยการยึดหรือจับเอาอารมณ์ที่เป็นวัตถุแห่งการพิจารณาวางไว้ต่อหน้าจึงทำให้การพิจารณาสืบค้นด้วยปัญญาดำเนินไปได้ชัดเจนเต็มที่เท่ากับเป็นพื้นฐานในการสร้างเสริมปัญญาให้เจริญบริบูรณ์ 5. ชำระพฤติกรรมต่างๆทุกอย่างทั้งกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมให้บริสุทธิ์อิสระไม่เกลือกลั้วหรือเป็นไปด้วยอำนาจตัณหาอุปาทานและร่วมกับสัมปชัญญะทำให้พฤติกรรมเหล่านั้นเป็นไปด้วยปัญญาหรือเหตุผลบริสุทธิ์ล้วนๆประโยชน์ข้อที่4และ5นั้นนับว่าเป็นจุดหมายสูงสุดจะเข้าถึงได้ด้วยวิธีปฏิบัติที่กำหนดไว้เป็นพิเศษซึ่งตามคำจำกัดความในข้อสัมมาสตินี้ก็ได้แก่สติปัฏฐาน4หัวข้อสติปัฏฐานในฐานะสัมมาสติสติปัฏฐานแปลว่าที่ตั้งของสติบ้างการที่สติเข้าไปตั้งอยู่คือมีสติกำกับอยู่บ้างเป็นต้นว่าโดยหลักการก็คือการใช้สติหรือวิธีปฏิบัติเพื่อใช้สติให้บังเกิดผลดีที่สุดอย่างที่กล่าวถึงในพุทธพจน์ในมหาสติปัฏฐานสูตรว่าภิกษุทั้งหลายทางนี้เป็นมรรคาเอกเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายเพื่อข้ามพ้นความโศกและปริเทวะเพื่อความอัสดงแห่งทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุโลกุตตรมรรค เพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งนิพพานนี้คือสติปัฏฐาน4การเจริญสติปัฏฐานนี้เป็นวิธีปฏิบัติธรรมที่นิยมกันมากและยกย่องนับถือกันอย่างสูงถือว่ามีพร้อมทั้งสมถะและวิปัสสนาในตัวผู้ปฏิบัติอาจเจริญสมถะจนได้ฌานอย่างที่จะกล่าวถึงในเรื่องสัมมาสมาธิอันเป็นองค์มรรคข้อที่8ก่อนแล้วจึงเจริญวิปัสสนาตามแนวสติปัฏฐานไปจนถึงที่สุดก็ได้หรือจะอาศัยสมาธิเพียงขั้นต้นๆเท่าที่จำเป็นมาประกอบเจริญวิปัสสนาเป็นตัวนำตามแนวสติปัฏฐานนี้ไปจนถึงที่สุดก็ได้วิปัสสนาเป็นหลักปฏิบัติสำคัญในพระพุทธศาสนาที่ได้ยินได้ฟังกันมากพร้อมกับที่มีความเข้าใจไขว้เขวอยู่มากเช่นเดียวกันจึงเป็นเรื่องที่ควรทำความเข้าใจตามสมควรจากการศึกษาคร่าวๆในเรื่องสติปัฏฐานต่อไปนี้จะช่วยให้เกิดความเข้าใจในความหมายของวิปัสสนาดีขึ้นทั้งในแง่สาระสำคัญขอบเขตความกว้างขวางและความยืดหยุ่นในการปฏิบัติตลอดจนโอกาสที่จะฝึกฝนปฏิบัติโดยสัมพันธ์กับการดำเนินชีวิตของคนทั่วไปว่าเป็นไปได้และมีประโยชน์เพียงใดเป็นต้นอย่างไรก็ตามในที่นี้ไม่ได้มุ่งศึกษาเรื่องวิปัสสนาโดยตรงคงมุ่งเพียงให้เข้าใจวิปัสสนาเท่าที่มองเห็นได้จากสาระสำคัญของสติปัฏฐานเท่านั้นสติปัฏฐานมีใจความโดยสังเขปคือ 1.กายานุปัสสนาการพิจารณากายหรือตามดูรู้ทันใจ 1.1 อานาปานสติคือไปในที่สงัดนั่งขัดสมาธิตั้งสติกำหนดลมหายใจเข้าออกโดยอาการต่างๆ 1.1 กำหนดอิริยาบถคือเมื่อยืนเดินนั่งนอนหรือร่างกายอยู่ในอาการอย่างไรอย่างไรก็รู้ชัดในอาการที่เป็นอยู่นั้นๆ 1.3 สัมปชัญญะคือสร้างสัมปชัญญะในการกระทำทุกอย่างและความเคลื่อนไหวทุกอย่างเช่นการก้าวเดินการเหลียวมองการเหยียดมือนุ่งห่มผ้ากินดื่มเคี้ยวถ่ายอุจจาระปัสสาวะการตื่นการหลับการพูดการนิ่งเป็นต้น 1.4 ปฏิกูลมนสิการคือพิจารณาร่างกายของตนตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าซึ่งมีส่วนประกอบที่ไม่สะอาดต่างๆมากมายมารวมอยู่ด้วยกัน 1.5ธาตุมนสิการคือพิจารณาร่างกายของตนโดยให้เห็นแยกประเภทเป็นธาตุ4แต่ละอย่าง 1.6 นวสีวติกาคือการมองเห็นศพที่อยู่ในสภาพต่างๆกันโดยระยะเวลา9ระยะตั้งแต่ตายใหม่ๆไปจนถึงกระดูกผุแล้วในแต่ละกรณีนั้นให้ย้อนมานึกถึงร่างกายของตนว่าจะต้องเป็นเช่นนั้นเหมือนกัน 2. เวทนานุปัสสนาการตามดูรู้ทันเวทนาคือเมื่อเกิดความรู้สึกสุขก็ดีทุกข์ก็ดีเฉยๆก็ดีทั้งที่เป็นชนิดสามิตและนิรามิตก็รู้ชัดตามที่เป็นอยู่ในขณะนั้นๆ 3. จิตตานุปัสสนาการตามดูรู้ทันจิตคือจิตของตนในขณะนั้นๆเป็นอย่างไรเช่นมีราคะไม่มีราคะมีโทสะไม่มีโทสะมีโมหะไม่มีโมหะ ฟุ้งซ่านเป็นสมาธิหลุดพ้นยังไม่หลุดพ้นเป็นต้นก็รู้ชัดตามที่มันเป็นอยู่ในขณะนั้นๆข้อ4ธรรมานุปัสสนาการตามดูรู้ทันธรรมคือ 4.1 นิวรณ์คือรู้ชัดในขณะนั้นๆว่านิวรณ์5แต่ละอย่างแต่ละอย่างมีอยู่ในใจตนหรือไม่ที่ยังไม่เกิดขึ้นได้อย่างไรที่เกิดขึ้นแล้วละเสียได้อย่างไรที่ละได้แล้วไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปอย่างไรรู้ชัดตามที่เป็นไปอยู่ในขณะนั้นนั้น 4.2 ขันคือกำหนดรู้ว่าขันห้าแต่ละอย่างคืออะไรเกิดขึ้นได้อย่างไรดับไปได้อย่างไร 4.3 อายตนะคือรู้ชัดในอายตนะภายในภายนอกแต่ละอย่างแต่ละอย่างรู้ชัดในสัญโยชน์ที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยอายตนะนั้นๆรู้ชัดว่าสัญโยชน์ที่ยังไม่เกิดขึ้นได้อย่างไรที่เกิดขึ้นแล้วละเสียได้อย่างไรที่ละได้แล้วไม่เกิดขึ้นได้อีกต่อไปอย่างไร 4.4 โพชฌงค์คือการรู้ชัดในขณะนั้นๆว่าโพชฌงค์7แต่ละอย่างแต่ละอย่างมีอยู่ในใจตนหรือไม่ที่ยังไม่เกิดขึ้นได้อย่างไรที่เกิดขึ้นแล้วเจริญเต็มบริบูรณ์ได้อย่างไร 4.5 อริยสัจคือรู้ชัดอริยสัจ4แต่ละอย่างตามความเป็นจริงว่าคืออะไรเป็นอย่างไรในตอนท้ายของทุกข้อที่กล่าวนี้มีข้อความอย่างเดียวกันว่าภิกษุทั้งหลายพิจารณาเห็นกายในกายภายในคือภายในของตนเองอยู่บ้างพิจารณาเห็นกายในกายภายนอกคือของคนอื่นอยู่บ้างพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในภายนอกอยู่บ้างพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในกายอยู่บ้างพิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อมสิ้นไปในกายอยู่บ้างพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นและความเสื่อมสิ้นไปในกายอยู่บ้างก็แหละเธอมีสติปรากฏชัดว่ากายมีอยู่เพียงพอเป็นความรู้และพอสำหรับระลึกเท่านั้นและเธอเป็นอยู่อย่างไม่อิงอาศัยไม่ยึดมั่นสิ่งใดๆในโลกหัวข้อสาระสำคัญของสติปัฏฐานจากใจความย่อของสติปัฏฐานที่แสดงไว้แล้วนั้นจะเห็นว่าสติปัฏฐานรวมทั้งวิปัสสนาด้วยไม่ใช่หลักการที่จำกัดว่าจะต้องปลีกตัวหลบลี้ไปนั่งปฏิบัติอยู่นอกสังคมหรือเฉพาะในการเวลาตอนใดตอนหนึ่งโดยเหตุนี้จึงมีปราชญ์หลายท่านสนับสนุนให้นำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันทั่วไปว่าโดยสาระสำคัญหลักสติปัฏฐาน4บอกให้ทราบว่าชีวิตของเรานี้มีจุดที่ควรใช้สติคอยกำกับดูแลทั้งหมดเพียง4แห่งเท่านั้นเองคือร่างกายและพฤติกรรมของมัน1เวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์ต่างๆ1ภาวะจิตที่เป็นไปต่างๆ1ความคิดนึกไตร่ตรองถ้า1ถ้าดำเนินชีวิตโดยมีสติคุ้มครองณจุดทั้ง4นี้แล้วก็จะช่วยให้เป็นอยู่อย่างปลอดภัยไร้ทุกข์มีความสุขผ่องใสและเป็นปฏิปทานำไปสู่ความรู้แจ้งอริยสัจธรรมจากข้อความในคำแสดงสติปัฏฐานแต่ละข้อข้างต้นจะเห็นได้ว่าในเวลาปฏิบัตินั้นไม่ใช่ใช้สติเพียงอย่างเดียวแต่มีธรรมะข้ออื่นๆควบอยู่ด้วย ธรรมที่ไม่บ่งถึงไว้ก็คือสมาธิซึ่งจะมีอยู่ด้วยอย่างน้อยในขั้นอ่อนๆพอใช้สำหรับการนี้ส่วนธรรมที่ระบุไว้ด้วยได้แก่หนึ่งอาตาปีคือมีความเพียรได้แก่องค์มรรคข้อ6คือสัมมาวายามะซึ่งหมายถึงความเพียรระวังและละความชั่วกับเพียรสร้างและรักษาความดี 2. สัมปชาโนคือมีสัมปชัญญะคือตัวปัญญา 3. สติมาคือมีสติหมายถึงตัวสตินี้เองข้อหน้าสังเกตคือสัมปชาโนซึ่งแปลว่ามีสัมปชัญญะสัมปชัญญะนี้จะเห็นได้ว่าเป็นธรรมที่มักปรากฏควบคู่กับสติสัมปชัญญะก็คือปัญญาดังนั้นการฝึกฝนในเรื่องสตินี้จึงเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการพัฒนาปัญญานั่นเองสัมปชัญญะหรือปัญญาก็คือความรู้ความเข้าใจตระหนักชัดในสิ่งที่สติกำหนดไว้นั้นหรือการกระทำในกรณีนี้นั้นว่ามีความมุ่งหมายอย่างไรสิ่งที่ทำนั้นเป็นอย่างไรปฏิบัติต่อมันอย่างไรและไม่เกิดความหลงหรือความเข้าใจผิดใดๆขึ้นมาในกรณีนั้นๆข้อความต่อไปที่ว่ากำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้แสดงถึงท่าทีที่เป็นผลจากการมีสติสัมปชัญญะว่าเป็นกลางเป็นอิสระไม่ถูกกิเลสผูกพันทั้งในแง่ติดใจอยากได้และขัดเคืองเสียใจในกรณีนั้นๆข้อความต่อท้ายเหมือนกันของทุกข้อที่ว่ามองเห็นความเกิดความเสื่อมสิ้นไปนั้นแสดงถึงการพิจารณาเข้าใจตามหลักไตรลักษณ์จากนั้นจึงมีทัศนคติที่เป็นผลเกิดขึ้นคือการมองและรู้สึกต่อสิ่งเหล่านั้นตามภาวะของมันเองเช่นที่ว่ากายมีอยู่เป็นต้นก็หมายถึงรับรู้ความจริงของสิ่งนั้นตามที่เป็นอย่างนั้นของมันเองโดยไม่เอาความรู้สึกสมมติและยึดมั่นต่างๆเข้าไปสวมใส่ให้มันว่าเป็นคนเป็นตัวตนเป็นเขาเป็นเราหรือกายของเราเป็นต้นท่าทีอย่างนี้จึงเป็นท่าทีของความเป็นอิสระไม่อิงอาศัยคือไม่ขึ้นต่อสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่เป็นปัจจัยภายนอกและไม่ยึดมั่นสิ่งต่างๆในโลกด้วยตัณหาอุปาทานเพื่อให้มองเห็นเนื้อความชัดเจนยิ่งขึ้นขอยกคำบาลีที่สำคัญมาแปลและแสดงความหมายไว้โดยย่อดังนี้จาเยกายานุปัสสสีแปลว่าพิจารณาเห็นกายในกายคือมองเห็นในกายว่าเป็นกายมองเห็นกายตามสภาวะซึ่งเป็นที่ประชุมหรือประกอบกันเข้าแห่งส่วนประกอบคืออวัยวะน้อยใหญ่ต่างๆไม่ใช่มองเห็นกายเป็นเขาเป็นเราเป็นนายนั่นนางนี่เป็นของฉันของคนนั้นของคนนี้หรือเห็นชายคนนั้นหญิงคนนี้ในผมในขนในหน้าตาเป็นต้นหมายความว่าเห็นตรงตามความเป็นจริงตรงตามสภาวะให้สิ่งที่ดูตรงกันกับสิ่งที่เห็นคือดูกายก็เห็นกายไม่ใช่ดูกายใคร่ไปเห็นนายกอบ้างดูกายใคร่ไปเห็นคนชังบ้างดูกายใคร่ไปเห็นคนเห็นเป็นของที่ชอบบ้างอยากชมบ้างเป็นต้นเข้าคติคำของโบราณอาจารย์ว่าสิ่งที่ดูมองไม่เห็นใคร่ไปเห็นสิ่งที่ไม่ได้ดูเมื่อไม่เห็นก็หลงติดกับเมื่อติดอยู่ก็พ้นไปไม่ได้ อาตาปีสัมปชาโนสติมาแปลว่ามีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติได้แก่มีสัมมาวายามะสัมมาทิฏฐิและสัมมาสติเป็นองค์มรรคประจำสามข้อที่ต้องใช้ควบไปด้วยกันเสมอในการเจริญองค์มรรคทั้งหลายทุกข้อความเพียรคอยหนุนเร้าจิตไม่ให้ย่อท้อหดหู่ไม่ให้รีรอละหรือถอยหลังจึงไม่เปิดช่องให้อกุศลธรรมเกิดขึ้นแต่เป็นแรงเร่งให้จิตเดินรุดหน้าไปหนุนให้กุศลธรรมต่างๆเจริญยิ่งขึ้นสัมปชัญญะคือตัวปัญญาที่พิจารณาและรู้เท่าทันอารมณ์ที่สติกำหนดทำให้ไม่หลงไหลไปได้และเข้าใจถูกต้องตามสภาวะที่เป็นจริงสติคือตัวกำหนดจับอารมณ์ไว้ทำให้ตามทันทุกขณะไม่ลืมเลือนเลอะพลาดสับสนวินัยยะโลเกอภิชาโทมนัสสังแปลว่ากำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้หมายความว่าเมื่อปฏิบัติเช่นนี้จิตใจก็จะปลอดโปร่งเบิกบานไม่มีความติดใจอยากได้และความขัดใจเสียใจเข้ามาครอบงำรบกวนอภิกายุติว่าปนัสสะสติปัจจุบปัตติตาโหติยาวะเทวะยานมัตตายะปฏิสติมัตตายะแปลว่าเธอมีสติปรากฏชัดว่ากายมีอยู่เพียงเพื่อเป็นความรู้และพอสำหรับระลึกเท่านั้นคือมีสติกำหนดชัดเจนตรงความจริงว่ามีแต่กายไม่ใช่สัตว์บุคคลหญิงชายตัวตนของตนของเขาของใครเป็นต้นทั้งนี้เพียงเพื่อเป็นความรู้และสำหรับใช้ระลึกคือเพื่อเจริญสติสัมปชัญญะหรือเพื่อให้สติปัญญาเจริญเพิ่มพูนมิใช่เพื่อจะคิดฟุ้งเฟ้อระเมอฝันปรุงแต่งฟ้ามเฟือแม้ในเวทนาจิตและธรรมก็พึงเข้าใจอย่างเดียวกันนี้อนิสสิโตจะวิหารติแปลว่าและเธอเป็นอยู่ไม่อิงอาศัยคือมีจิตใจเป็นอิสระไม่ขึ้นต่อสิ่งใดไม่ต้องเอาใจไปฝากไว้กับสิ่งนั้นสิ่งนี้บุคคลนั้นบุคคลนี้เป็นต้นว่าตามหลักคือไม่ต้องเอาตัณหาและทิฏฐิเป็นที่อิงอาศัยหรือไม่ต้องขึ้นต่อตัณหาและทิฏฐินั้นเช่นเมื่อรับรู้ประสบการณ์ต่างๆก็รับรู้โดยตรงตามที่สิ่งนั้นๆเป็นอยู่ไม่ต้องอาศัยตัณหาและทิฏฐิมาช่วยวาดภาพระบายสีเสริมแต่งและกล่อมให้เคลิ้มไปต่างๆโดยฝากความคิดนึกจินตนาการและสุขทุกข์ไว้กับตัณหาและทิฏฐินั้นเป็นต้นนัจจะจินจิโลเกอุปาทิยติแปลว่าอีกทั้งไม่ถือมั่นอะไรๆในโลกคือไม่ยึดติดถือมั่นสิ่งใดๆไม่ว่าจะเป็นรูปหรือเวทนาหรือสัญญาหรือสังขารหรือวิญญาณว่าเป็นอัตตาหรือเป็นอัตตนิยาเช่นว่าเป็นตัวตนเป็นของตนเป็นต้นอัจฉัตตังวาพระหิตธาวาแปลว่าภายในบ้างภายนอกบ้างข้อความนี้อาจารย์หลายท่านอธิบายกันไปต่างๆแต่มติของอรรถกถาทั้งหลายลงกันว่าภายในหมายถึงของตนเองภายนอกหมายถึงของผู้อื่นและมตินี้สอดคล้องกับบาลีแห่งพระอภิธรรมปิฎกซึ่งขยายความไว้ชัดเจนเช่นว่าภิกษุตามเห็นจิตในจิตภายนอกอยู่อย่างไรหรือในข้อนี้ภิกษุ เมื่อจิตของผู้นั้นมีราคะก็รู้ชัดว่าจิตของผู้นั้นมีราคะเป็นต้นบางท่านอาจสงสัยว่าควรหรือที่จะเที่ยวสอดแทรกตามสืบดูความเป็นไปในกายใจของคนอื่นและจะรู้ตามเป็นจริงได้อย่างไรเรื่องนี้ขอให้เข้าใจเพียงง่ายๆว่าท่านมุ่งให้เราใช้สติกับสิ่งทั้งหลายทุกอย่างที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องและกำหนดรู้เพียงแค่ที่มันเป็นการแน่นอนว่าในชีวิตประจำวันเราจะต้องเกี่ยวข้องกับคนอื่นๆเมื่อเราเกี่ยวข้องกับเขาก็พึงเกี่ยวข้องโดยมีสติรู้เขาตามที่เขาเป็นและตามที่ประจักษ์แก่เราเท่านั้นคือรู้ตรงไปตรงมาแค่ที่รู้เห็นเกี่ยวข้องแค่ไหนก็แค่นั้นถ้ามีญาณอย่างรู้จิตใจของเขาก็รู้ตรงไปตรงมาเท่าที่ญาณนั้นรู้ถ้าไม่มีญาณก็ไม่ต้องไปสอดรู้จะได้ไม่คิดปรุงแต่งวุ่นวายไปเกี่ยวกับคนอื่นทำให้เกิดราคะบ้างโทสะบ้างเป็นต้นถ้าไม่รู้หรือไม่ได้เกี่ยวข้องก็แล้วไปมิได้หมายความว่าจะให้คอยสืบสอดตามดูพฤติการภายทางกายใจของผู้อื่นแต่ประการใดอาจพูดสรุปได้แนวหนึ่งว่าการเจริญสติปัฏฐานคือการเป็นอยู่ด้วยสติสัมปชัญญะซึ่งทำให้ภาพตัวตนที่จิตอวิชชาปั้นแต่งไม่มีช่องทางที่จะแทรกตัวเข้ามาในความคิดแล้วก่อปัญหาขึ้นได้เลยการปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐานนี้นักศึกษาฝ่ายตะวันตกบางท่านนำไปเปรียบเทียบกับวิธีการแบบจิตวิเคราะห์ของจิตแพทย์คือ psychiatrist สมัยปัจจุบันและประเมินคุณค่าว่าสติปัฏฐานได้ผลดีกว่าและใช้ประโยชน์ได้กว้างขวางกว่าเพราะทุกคนสามารถปฏิบัติได้เองและใช้ในยามปกติเพื่อความมีสุขภาพจิตที่ดีได้ด้วยอย่างไรก็ตามในที่นี้จะไม่วิจารณ์ความเห็นนั้นแต่จะขอสรุปสาระสำคัญของการเจริญสติปัฏฐานตามแนวความคิดเห็นแบบใหม่อีกครั้งหนึ่งดังนี้ก่อกระบวนการปฏิบัติ 1. องค์ประกอบหรือสิ่งที่ร่วมอยู่ในกระบวนการปฏิบัตินี้มี2ฝ่ายคือฝ่ายที่ทำหรือตัวการที่คอยกำหนดหรือคอยสังเกตเพ่งพิจารณากับฝ่ายที่ถูกทำคือสิ่งที่ถูกกำหนดหรือถูกสังเกตเพ่งพิจารณา 2. องค์ประกอบฝ่ายที่ถูกทำหรือถูกกำหนดเพ่งพิจารณาก็คือสิ่งธรรมดาสามัญที่มีอยู่ในตัวของทุกคนนั่นเองเช่นร่างกายการเคลื่อนไหวของร่างกายความรู้สึกนึกคิดต่างๆเฉพาะที่เป็นปัจจุบันคือที่กำลังเกิดขึ้นเป็นไปอยู่ในขณะนั้นๆเท่านั้น 3. องค์ประกอบฝ่ายที่ทำคือคอยกำหนดคอยเพ่งพิจารณาเป็นตัวการหลักของสติปัฏฐานได้แก่สติกับสัมปชัญญะสติเป็นตัวเกาะจับสิ่งที่จะพิจารณาเอาไว้สัมปชัญญะเป็นตัวปัญญาตระหนักรู้สิ่งหรืออาการที่ถูกพิจารณานั้นว่าคืออะไรมีความมุ่งหมายอย่างไรเช่นเมื่อกำหนดพิจารณาการเคลื่อนไหวของร่างกายเช่นการเดินก็รู้ตัวว่าเดินทำไมเพื่อไปไหนเป็นต้นและเข้าใจสิ่งนั้นหรือการกระทำนั้นตามความเป็นจริงโดยไม่เอาความรู้สึกเป็นต้นของตนเข้ามาเคลือบมีข้อความที่ควรย้ำไว้เกี่ยวกับความเข้าใจผิดที่อาจเป็นเหตุให้ปฏิบัติผิดพลาดเสียผลได้กล่าวคือ บางคนเข้าใจความหมายของคำแปลสติที่ว่าระลึกได้และสัมปชัญญะที่ว่ารู้ตัวผิดพลาดไปโดยเอาสติมากำหนดนึกถึงตนเองและรู้สึกตัวว่าฉันกำลังทำนั่นทำนี่กลายเป็นการสร้างภาพตัวตนขึ้นมาแล้วจิตก็ไปจดจ่ออยู่กับภาพตัวตนนั้นเกิดความเกรงตัวขึ้นมาหรืออย่างน้อยจิตก็ไม่ได้อยู่ที่งานทำให้งานที่กำลังทำนั้นแทนที่จะได้ผลดีก็กลับกลายเป็นเสียไปสำหรับคนที่เข้าใจผิดเช่นนั้นพึงมองความหมายของสติในแง่ว่าการนึกไว้การคุมจิตไว้กับอารมณ์การคุมจิตไว้กับจิตที่กำลังกระทำหรือคุมจิตไว้ในกระแสของการทำจิตและมองความหมายของสัมปชัญญะในแง่ว่าการรู้ชัดสิ่งที่นึกไว้หรือรู้ชัดสิ่งที่กำลังกระทำกล่าวคือนิชัยเอาสติมากำหนดตัวตนว่าฉันทำนั่นทำนี่ให้นึกถึงงานคือสิ่งที่ทำไม่ใช่นึกถึงตัวผู้ทำให้สติตามกำหนดอยู่กับสิ่งที่กำลังกระทำหรือกำลังเป็นไปจนไม่มีโอกาสนึกถึงตัวเองหรือตัวผู้ทำเลยคือใจอยู่กับสิ่งที่ทำนั้นจนกระทั่งความรู้สึกว่าตัวฉันหรือความรู้สึกต่อตัวผู้ทำไม่มีโอกาสเกิดขึ้นได้เลย 4. อาการที่กำหนดเพ่งพิจารณานั้นมีสาระสำคัญอยู่ที่ให้รู้เห็นตามที่มันเป็นในขณะนั้นคือดูเห็นเข้าใจว่าอะไรกำลังเป็นไปอย่างไรปรากฏผลอย่างไรเข้าเผชิญหน้ารับรู้พิจารณาเข้าใจตามดูมันไปให้ทันทุกอย่างขณะเท่านั้นไม่สร้างปฏิกิริยาใดๆขึ้นในใจไม่มีการคิดกำหนดค่าไม่มีการคิดวิจารณ์ไม่มีการวินิจฉัยว่าดีชั่วถูกผิดเป็นต้นไม่ใส่ความรู้สึกความโน้มเอียงในใจความยึดมั่นต่างๆลงไปว่าถูกใจไม่ถูกใจชอบไม่ชอบเป็นต้นเพียงเห็นเข้าใจตามที่มันเป็นของสิ่งนั้นอาการนั้นแง่นั้นเองโดยเฉพาะไม่สร้างความคิดผนวกว่าของเราของเขาตัวเราตัวเขานายกนายขอเป็นต้นเช่นพิจารณาเวทนาของตนเองขณะนั้นมีทุกข์เกิดขึ้นก็รู้ว่าทุกข์เกิดขึ้นทุกข์นั้นเกิดขึ้นอย่างไรกำลังจะหมดสิ้นไปอย่างไรหรือพิจารณาธรรมารมณ์เช่นมีความกังวลใจเกิดขึ้นเกิดความกลุ้มใจขึ้นก็จับเอาความกลุ้มหรือกังวลใจนั้นขึ้นมาพิจารณาว่ามันเกิดขึ้นอย่างไรเป็นมาอย่างไรหรือเวลาเกิดความโกรธพอนึกได้รู้ตัวว่าโกรธความโกรธก็หยุดหาย